राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2057 1 अगस्त 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम भागवत एक कथा आरंभ हुई है। सुनने के लिए बहुत सी चीजें है, परंतु भागवत की महिमा अधिक है, इस वास्ते उसे सुनने के लिए अवसर मिला है भगवान की कृपा और सज्जनों को और समाचार देना चाहिए कि भागवत की कथा ऐसी हो रही है, आप भी पधारो, ऐसे निमंत्रण दो और उनको ही बुलाओ। आपने सुनाना 7 दिन सुने, 6 दिन सुने, 5 दिन सुने, 4 दिन सुने, 3 दिन सुने, 2 दिन सुने, 1 दिन सुने, इसी तरह से भागवत में सम्मिलित हो जावे, इसलिए निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए और समझना चाहिए कि भाग्य भाग्य हो गया, भगवान की बहुत विशेष कृपा होगी, भगवान की विशेष कृपा होती है तभी ऐसा मौका मिलता है सत्संग करने का, भजन ध्यान करने का और भागवत जैसे महापुराण सुनाने का समय मिलता है, तो समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है। संत विशुद्ध मेरे पर ते ही चित्त में ही राम कृपा कर दे, जिन पर राम जी कृपा करते हैं तब ऐसी कथा सुनने का मौका मिलता है। इस बात से बड़े आनंद की बात है, खुश होना चाहिए, मन में राजी होना चाहिए कि भगवान की विशेष अलोक कृपा होगी, विलक्षण कृपा हो गई जो हमारे को ऐसा मौका मिला है। ये मौका हर एक को मिलता नहीं है, जो भाग्य भगवान के भक्त हैं, भाग्यशाली हैं, भगवान के प्रेमी हैं, उनकी कृपा के पात्र हैं, वे मन को ऐसी कथा सुनने मिलती है, वे सुनने को आते हैं। इस बार औरों को भी निमंत्रण दो, बुलाओ और कहो कि बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है हमारे यहाँ, आप पधारो। ऐसे लोगों को बुलाते रहना चाहिए और उनको आदर सत्कार करना चाहिए, जैसा भी भागवत महात्मा आया ऐसा करना चाहिए, ऐसी विधि से तत्परता से गीता सुनाए और सुन करके उनको धारण करें, केवल सुनना ही नहीं है, उनको धारण करें। वैसे ही आप बन जाए भगवान की कथा के अनुसार, सही अपना जीवन बन जाए, पवित्र जीवन हो जाए, सबका सभी निर्मल जीवन हो जाए, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से, भगवत भारत माता सुनने से आदमी के भीतर निर्मलता आती है स्वाभाविक। ठेठ से पूर्ण परमात्मा के अंश होने के कारण से पवित्रता है ही, और फिर सत्संग बातें सुनने से वो पवित्रता है प्रफुल्लित हो जाती है, फलित हो जाती है, विशेषता से विकसित हो जाती है। इस वास्ते बड़ी खुशी मनाना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। सुनने से तृप्ति नहीं होती तो बार बार भूखाल भूख लगती है। भोजन आदि करने से तृप्ति हो जाती है, परंतु सुनने से तृप्ति होती नहीं। सुनो तो अल्लाह से मैं मिलता हूँ, गीता में अमृतम सुनता में तृप्तिता है। अमृतमय वचन सुनने से तृप्ति नहीं होती है, ऐसा भागवती कथा है, सुननी चाहिए। सब भाई बहनों को बड़े प्रेम से आदर से कल से भागवती कथा शुरू होगी। आज भागवत का मातम हुआ है, अध्यायों का वो मातम की कथा हुई है। अब खास मूल कथा कल से चलेगी। जो सब भाई अपने पहले स्नान शौच आदि करके शुद्ध होकर निर्मल होकर कथा के समय से पहले ही आकर ये भर जाए, बैठ जाए, सभी नींद न करें, उपेक्षा न करें, उदासीन न रहे, तत्परता से उत्साह से एक से अगाड़ी आ करके शुद्ध होकर बैठ जाए। और विश्वास सत्य और रीति विरुद्ध दक्षिणा सुनना चाहते हैं, उनके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। सुनने केवल इच्छा के भगवान के लिए कथा के लिए जाएंगे, ऐसा विचार सुनकर भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं। ऐसा पवित्रता की कथा सुनने को मिलती है, हर एक जगह मिलती नहीं, हर एक समय में मिलती नहीं, ये कभी कभी से मिलती है, कहीं कहीं मिलती है। विश्वास से बड़े उत्साह से कथा को सुनना चाहिए, आनंदित होना चाहिए और भगवान की कृपा विशेष माननी चाहिए कि विशेष भगवान की कृपा हुई है जो हमें ऐसा मौका मिला है सत्संग सुनने का। भगवान की विशेष कृपा होने से मिलता है, ये मामूली पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। ये होती अपनी चेष्टा, अपने कृति, उसका है, उसका नहीं पानी। ये भगवान की कृपा है, कृपा से चीज मिलती है, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती। पुरुषार्थ मनुष्य का होता है और कृपा भगवान की होती है, उस कृपा से यही चीजें मिलती है। इस बात से प्रसन्न होना चाहिए, खूब राजी होना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हो गई और तत्परता से उसमें लगना चाहिए। अपना जीवन निर्मल शुद्ध बना लेना है। आज कई तरह की इच्छाएं रही, वे इच्छाएं सब छोड़ दी। संसार की इच्छाएं त्याग कर देनी चाहिए, केवल भगवान का प्रेम है, भगवान की इच्छा है, वो इच्छा दान करनी चाहिए। संसार की इच्छा त्याग कर देना, संसार की इच्छा से जन्मते मरते रहे, कारण गुण संगोष्य सदस्य गुणों का संग त्याग करके परमात्मा के ध्यान लगाना चाहिए। पर भगवान से यही मांगो कि हे भगवान, हमारे तो यही बात कहो, जो भगवान भगवत कथा सुनते रहे, हरदम भगवान की बात सुनते रहे। भगवान शंकर ने जो प्रार्थना की है अंत में ये मांगा, बार बार बार मांगू हरे देव श्री रंग। भगवान से कहा, महाराज मैं बार बार मांगूंगा, बार बार बार मांगू, तो बार बार मांगने से जिससे मांगते हैं वो तेज हो जाता है, खुश आ जाता है। उसने कहा, हर्षदेव श्री रंग, आप खुश होकर प्रसन्न होकर दीजिए, क्या चाहते हो? अरे बाबा, भगवान शंकर क्या चाहते हैं? कहते निर्बाध भक्ति आपके चरणों में और सदा सत्संग, सत्संग सदा होता रहे, सदा आपकी कथा सुनते रहे, आप कथा में मस्त रहे और कोई चाहना नहीं रहे। ऐसी कृपा करो महाराज, सब दूसरी चाहना सब मिट जाए, केवल भगवान में मन लग जाए, भगवान ही प्यारे लगे। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा भगवान की होने से भगवान की कथा प्यारी लगती है, प्यारी लगने से उसे शुद्ध होने से वो भीतर बैठ जाती, कथा का रस भीतर बैठ जाता और बैठ करके जो गुरु से पारक से भगवान का से तो भगवान की प्राप्ति सुगमता सरलता से हो जाती है, ऐसे वन में लगे रहो। दूसरों से भी यही प्रार्थना करो कि सज्जनों आओ कृपा करो, भागवत सुनो, हमारे पर कृपा करो, मेहरबानी करो, उनसे मांगो, फिर कथा सुनो। तो कथा सुनने से सबका अंतःकरण निर्मल होता है, शुद्ध होता है। सत्संग से फायदा होता है, ये हमारे देखी भी बात है। जो सत्संग करते हैं वे इस बातों को जानते हैं। मनुष्य राम दया सतगुरु माया साथ संग जब होए तो प्राणी जाने कसु रहे हो विषय सब होए, विषय रस में मस्त होकर पछताते हैं। तो भगवान की दया होती है, संतों का संग होता है, तब उन्हों कथा मिलती है। कथा में महाराज भगवान में प्रेम होता है। तो भागवतम रसमान मुक्ति करते कथा सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भी करते ही रहे। ऐसा रस और जी मिलेगा नहीं, शांति ऐसी मिलेगी नहीं। कथा में जितना आनंद मिलता है ऐसा आनंद मिलेगा नहीं। इस वास्ते कथा के प्रेमी लोग सदा ही सत्संग की इच्छा करते ही रहते हैं, ऐसे तृप्ति होती नहीं। दो बात हुई, दो देखो, बढ़िया भोजन होता है तो कहा तो होता है पेट भर जाता है, का वो खूट जाता है तो पेट तो उसे भरता नहीं, रस ही समाप्ति होती नहीं। वो ही अपार है, ऐसे भूख भी अपार है। जो सत्संग सुनता है तो सत्संग की रुचि और बढ़ती है। जो भोजन करने से तृप्ति होती है वैसी तृप्ति से नहीं होती, ऐसे तृप्ति बढ़ती है, तृप्ति भी बढ़ती है, तृप्ति भी बढ़ती है, आनंद भी बढ़ता है और बढ़ता ही रहता है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है परंतु उसमें पूनम आ जाती है, पूनम आने पर चंद्रमा बढ़ना रुक जाता है, ऐसे ऐसे पूनम नहीं आती, ये बढ़ता रहता है। प्रेम भगवान में चैतन्य बढ़ता रहता है, तो प्रेम में ऐसा प्रेम बढ़ता है जिसमें समाप्ति होती नहीं, पूनम आती नहीं, गरे ऐसा रात रात दिन भगवान में बढ़ता रहे। तो भगवान से यही मांगो, पद सरोज आन पाए नहीं भगते, और सदा सत्संग ये मिलता रहे, मेरा हृदय मिलता रहे, हृदय मिलता रहे। भगवान शंकर के कौन से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, क्या प्राप्त करना है? नाम जिसका शिव है, शंकर है, आनंद देने वाले भगवान, वे भी महत्व सत्संग साथ है। सत्संग के प्रेमियों के लिए महाराज उनका अंत होता ही नहीं, हरदम सुनते रहते हैं। इस तरह से सब भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि तत्परता से उत्साह से सत्संग हरदम मिलता रहे, हरदम करते रहे, भगवान में लगे ही रहे हैं। हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सब सब सुधर जाएगा, आप से आप निर्मलता हो जाएगी। भगवान की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तजोषणा दास वर्गवती श्रद्धा रथिर भक्ति रोक्रमिष्यति सताम प्रसंगात्मा वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा। हृदय और कानों को रस देने वाली कथा सुन दो, तजोषणा उसे सेवन करने से आशु अब भगवती इस मुक्ति के मार्ग में श्रद्धा रति भक्ति रति भक्ति बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती है। इस वास्ते सज्जनों को चाहिए कि ये सदा सुनते रहे, नाम जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, मस्त होते रहे, आनंदित होते रहे, खुश होते रहे, आनंद में हमारा समय बीते सब का सब ही कैसी बढ़िया बात है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, बड़ी अलौकिक विलक्षण चीज है, स्वाभाविक ही ऐसी भगवान ने कथा कई कारणों से हो गई है, बहुत अच्छी बात हुई है। भाग्य खुल गया अपना तो भाग्य ही खुल गया, भाग्य ही खुल गया शब्द से जो कथा सुनने को मिलती है भगवान की कथा, तो भगवान के नाम कीर्तन जप ध्यान चिंतन रहस्य उसका तत्व भेद में कहने को मिलता है। कथा कथा के बीच में बहुत गहरी गहरी बातें भगवान की बातें आती है, गहरी बातों से भरा हुआ भागवत पुराण है। इसमें भी भगत पर बड़े बड़े संतों का, भक्तों का, भगवान के चरित्रों का वर्णन होता है। उस वर्णन से ये विशेष आह्लादित हो जाते हैं। सब लोगों को सुख देने वाली, सबको आनंदित करने वाली कथा होती है। ऐसी कथा में जरूर समय लगाना और समझ आप बैठना चाहिए और लगाना चाहिए। और भी अपने कोई बहादुर प्रेमी सज्जन हो, मित्र हो, सुहृद हो, उन सब लोग करना चाहिए। आओ कैसे लोग हो वैसे पवित्र होते हैं कथा में। कथा में रुचि जिनकी थोड़ी बहुत होती है तो भी आना चाहिए, जो ऊपर रुचि बढ़ जाती है भोजन करने से तो बहुत तृप्ति होती है, पर सत्संग करने से सत्संग की रुचि भूख बढ़ती है, समाधि होती ही नहीं, निरंतर बढ़ती है। इस वास्ते सत्संग में लगे रहना इस सज्जनों का, संतों का, महात्माओं का, प्रेमियों का काम है। और लोगों को कहना चाहिए कि तुम आओ देखो तो सही, कथा अगर देखो मेरे को कई सज्जन मिले हैं, सत्संग नहीं किया तब तक अधूर रहे, सत्संग करने लगे तो करने बोले ये हमें पता ही नहीं था, फिर सत्संग में इतना विलक्षण आनंद आनंद है, हम तो बैठे रहते इसे करते ये करते हैं, यूं करते हैं, यूं ही, अरे यूं ही नहीं करते हैं। कई सज्जन लोग सत्संग में लगने पर आश्चर्य करते हैं, हमारे को पहले ये मालूम नहीं था। तो भाई जब तक जो मिठाई को न सके उस मिठाई में क्या आश है, वे क्या जाने। जो फल जिन्होंने नहीं सका उन फल में कैसा रस है, कितना आनंद है, इस बात को कैसे समझे, समझ नहीं सकते। जब वो मिलता है तब पता लगता है कैसी विलक्षणता है, तो कथा में बहुत विलक्षण आनंद है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को खूब उत्साह से कथा में लिखना चाहिए। एक एक से आगाड़ी सब दौड़े सृष्टि ऐसा देखा है कि कहते कहते उत्साह से भाई और बहन इसमें लगते हैं, परंतु यह रस मालूम होता है तब होता है, पहले मालूम थोड़ी, फिर वो मालूम नहीं, वे जानते नहीं। पर आप लोगों ने सुना है कृपा हुई है भगवान की, जिनसे रुचि पैदा हुई है, रुचि होने पर भी ऐसी भागवत की कथा मिल गया तो समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा हो गई। संत विशुद्ध मेरे पर ही चित्त में राम कृपा कर जी, जब दीन दयालु राघव, दीन दयालु राघव कृपा कर चित्त में जी, कृपा करके देश देखते हैं जब उनको सत्संग आदि मिलता है। इस वास्ते भाई और बहनों खूब उत्साह से लगाओ और लग जाओ, उनों को भी लगाओ, सत्संग में लग जाने से उनको मालूम होगा और बताओ उनों को भी लाभ होगा। अरे लाभ का अंत नहीं आएगा, लाभ मन कोई छेड़ो तो टोटा सब ही भाज, टोटा तो सब भाज जाता है। लाभ लाभ का कितना लाभ होता है जिन्हें कोई अंत नहीं है, अनंत है, अनंत अनंत अनंत भगवान, अनंत भगवान का देव, अनंत भगवान के भक्त, अनंत भगवान के सब अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत है। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। संत विशुद्ध मेरे परिते ही से तमे राम कृपा कर जेही सिंह पर भगवान कृपा ऋषि देखते है उनको सत्संग का मौका मिलता है। ये भगवान की कृपा से मिलता है, हमारे उद्योग से नहीं, हमारी चेष्टा से नहीं। हमारी चेष्टा उसमें नाकाम होती है, परंतु कारण विशेष होते भगवान की कृपा कृपा होती है। मुहूर्त में जिंदगी मुहूर्त में क्या अपना विचार करो, क्या पैसा खर्च किया आपने, क्या उद्योग किया, क्या इच्छा करी मन में, मन में कुछ विषय करी नहीं, हम जानते ही नहीं, इस तरफ मन लगे ही नहीं, फिर भी भगवान की कथा मिली, सत्संग मिली है, तो भगवान की कृपा मिलता है। इस कृपा का कोई अंत नहीं है, हरदम बढ़ती रहती कृपा, इसमें मस्त होते रहते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन है, जप है, ध्यान है, स्पर्श है, उन बात को गहरे उतर करके और तत्व को समझो, गहरे रहस्य को समझो, आशय समझो, संत महात्माओं की वाणी के रहस्य को समझो, तो समझते चलते आप खुद डूब जाओगे। जैसे गंगा जी में स्नान करने को गए तो गए डूब गए उसी में ही, ऐसे उसमें डूब जाओ तो प्राण चले जाएंगे, इसमें डूब जाए से प्राण नए आ जाएंगे, नया नया नया नया जीवन मिल जाएगा। सत्संग करने से जीवन नया मिलता है, जब बिना सत्संग किए पता नहीं रहता, सत्संग करने से उनके अनुभव में आता है कि भीतर से तो नए भाव पैदा होते हैं, नई रोशनी आती है, नया जीवन आता है। विलक्षण से अनुभव होता है कि ऐसी बातें बिना सत्संग बिना नहीं समझ में आती, सत्संग से ही ये बातें समझ में आती है, भगवान की कृपा समझ में आती है। इस वास्ते छोटे छोटे बड़े सत्य रहते हैं, भगवान लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात मन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तू लगे रहो। जैसे पेड़ के फल लगा रहता है तो लगा लगा लगा वो पक जाता है, सुंदर रस मीठा हो जाता है, और उसे लगे लगे ही उनको उद्योग करना नहीं पड़ता। फल कोई उद्योग करता है क्या? अपनी माताओं के गोदी में बच्चे रहते हैं तो उसे उद्योग करते हैं क्या? कुछ भी, वे बड़े हो जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, माँ की कृपा से माँ का दूध पीकर मस्त रह जाते हैं। ऐसे भगवान की कथा है, सत्संग है, सत्संग में लगे रहते हुए सज्जन पर महात्मा हो जाते हैं, तत्वज्ञ हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, प्रेमी हो जाते हैं, भगवान के सच्चे प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं, और उनके संग से यह सेवते माँ भगुण गुणात्वर यदा कदा यदि गुणात्मक सोहन सपादान से रेणु विश्वसनाती लोकत्रे। अध्यात्म ब्राह्मण के उत्तर कांड के पांचवा सर्ग है, उसमें इसे भक्ति निर्माण है, तो उसे भक्ति प्रेम से पड़ती है। तो फिर यह सेवते माँ भगवण गुणात्मक निर्गुण ऊपर से उन चले यदि वह गुणात्मक सगुण रूप का स्नान करे, दोनों को इतना जोर सा फिर प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता बढ़ता तल्लीन कर देता है। और समय चाहे सगुण को हो, चाहे निर्गुण को हो, चाहे साकार का हो, चाहे निराकार का हो, भगवान के सभी रूप विलक्षण अलौकिक चित्र है, और वे भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान के सत्संग ही भगवान की बातों को समझने के लिए शक्ति देती है, अच्छा भाव देता है, स्वभाविक ही उत्तर अभिलाषा बढ़ती है। जब बढ़ने के साथ साथ में भाव बढ़ते हैं, भाव बढ़ने से विशेष आनंद आता है। इस तरह से भाइयों को तो प्रेम से कीर्तन पहले करोगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा